जल्दी दौड़ा नहीं, थोड़ा सा सबको पता चले, और जिनको याद नहीं सुन सुन कर याद हो जाएगा। ठीक से बोलो तो धला दे क्या कि विसर्ग तो नहीं है क्या? विसर्ग है बोलो। संशय में कैसे पदच्छेद होगा? पदच्छेद एक पद है, दो पद है? एक पद है, दो पद है। पहला पद क्या है? सन, नकारांत है मकारांत? न। आगे क्या है? च। पुस्तक में एक अनुसार लिखा है, एक सौ, सौ कहाँ से आ गया? नक्षत्र प्रश्न से क्या हो गया? सौ आ गया, किसको रू होगा? है नकार को रू हो जाएगा। फिर रू हो गया तो विसर्ग कहाँ से आ गया? सौ कहाँ से आ गया? विसर्ग कहाँ है? क्यों विसर्ग होगा? हैं क्या बोल तू? किसको विसर्ग होगा? नकार को? हाँ, विसर्ग हो जाए, विसर्ग को सब हो जाएगा। और कुछ कार्य तो नहीं क्या? अस्तोस्त ना, अस्तो ना। कुछ कार्य बचा है क्या? क्या ये एक सूत्र है ना, दोनों लगेंगे और अनुसार हुआ। हाँ क्या सूत्र लगा पहले? सन चम क्या करता है? नकार को रू करता है। सिद्धांत में, सिद्धांत में न है ना, न को रू क्यों नहीं होता है? नकार को रू करेगा ना। पदांत नकार को, पदांत नकार को रूम कर दे, इधर नहीं क्या बोलते हैं? हाँ तो रामान, राम का द्वितीय भोचन क्या है? रामान। न गुरु होना चाहिए, पदांत का नकार प्रशांत नहीं है। क्या है अंपरिक इच्छा भी क्या? छह प्रत्याहार, छह प्रत्याहार क्या क्या है? क्या बनना बताओ? छह क्या के प छ क्या क्या आप क्या बोलते हो? प बोलते हो ना, छ क्या के प है क्या? हैं ट है छटपट छ क्या के ट नहीं है, क्या है? क्या है ठ? ठ छ क्या के ठ बोलते हैं आप? ट बोलते हो, प बोलते हो? छ ठ छ ठ त या थ? पहले क्या रहा था? छ ठ थ। हाँ और इतने कितने बना हुआ? रालो पे बता दे, ये हो गया था। यहाँ ऐसी शिष्यति में क्या था? तुम इस विषय में सन हुआ, सन होने के बाद किसको देते हुआ? सी को देते हुआ, सौ को, सी को। इस सी में ई कहाँ से आया? सन को ईट हुआ, तो किसको? सन के सकार को देता हुआ, सन के सकार देता हुआ। हाँ धातु के सब धातु हैं, इस ईशान धातु, तो सी को या इसको देता हुआ? सी में ई कहाँ से आया? ईट सन को है, धातु का स और ईट का ई, ये दोनों को देता होगा है। देते होने के बाद क्या होगा? सी सी, यहाँ ए कहाँ से आएगा? पहले गुण होगा। हाँ पहले गुण किस क्षेत्र से होगा? पुगंत पर लगेगा। हाँ यहाँ गुण नित्य है या द्वित्व नित्य है? द्वित्व नित्य है। हाँ कैसे द्वित्व नित्य है, कैसे गुण नित्य नहीं, इसको किसको मालूम है? लेकर दिखाओ, लिखा नित्यम अपि द्वित्वम गुण ने बाध्यते। द्वित्व नित्य है, गुण नित्य नहीं है, कैसे पता चलता है? एक द्वित्व और एक गुण, उसमें कौन सा नित्य कौन सा अनित्य कैसे पता चलेगा, कौन नित्य है कौन नित्य नहीं ये भी दिखाना पड़ेगा, कौन नित्य है कौन नित्य नहीं, कौन नित्य क्यों नहीं या नित्य क्यों है। अभ्यास है पुस्तक ढूंढने का तो देखो पुस्तक कौन नित्य नहीं अभी दिखाना पड़ेगा ना, ये नित्य है ये क्यों नित्य नहीं, दूसरा क्यों नित्य नहीं, ये क्यों नहीं गुण अनित्य क्यों, और किसी को पता नहीं, इतने पता नहीं अनित्य नित्य कैसे कुछ पता नहीं। और कोई ब्रह्मचारी है किसको मालूम नहीं, कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला बोलो, मिला कहाँ से बोलो, पुस्तक तो नहीं है मिला है ना, मिला है ना नहीं कहते है बोलो। द्वित्व का कार्य नित्य है, द्वित्व का कार्य नित्य है, क्यों गुण नहीं होगा, पहले द्वित्व का नित्य है, लघु पद से नहीं मिलेगा, सूत्र नहीं मिलेगा, उगंत लघु पद से सूत्र नहीं मिलेगा, हाँ ये बोलो। पहले ई को गुण कर दो, पुगंत लघु से गुण करो तो भी संयंग से द्वित्व हो सकता है, गुण नहीं करेंगे तो द्वित्व हो सकता है, हो सकता है, तो ये गुण करो अथवा नहीं करो द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व नित्य हुआ। किंतु पहले यदि द्वित्व द्वित्व नहीं करेंगे तो गुण हो जाएगा, पहले यदि द्वित्व कर देंगे धातु इस है ई टीसन सी को द्वित्व हो गया, आगे उपधा में लघु रहेगा ई, ई उधर चला गया, ई को गुण होगा, जो ई को गुण होता हो ई जाकर पहले रह जाए उसी बाद धातु का सी द्वित होगा, तो ई सी सा हो गया, ई सी सी, वो जो ई धातु के ई द्वित्व पहले हो जाएगा तो उसको गुण हो सकता है, नहीं होने से गुण अनित्य, और गुण अनित्य और नित्य कौन है, द्वित्व नित्य, गुण करो तो भी हो जाएगा, नहीं तो कृता कृत प्रसंगी वो विधि सनित्य हो, तो इसे नित्य होने के कारण गुण न बाध्यते द्वित्वम, और उपधा कार्य में ही द्वित्वात् प्रबलम, उपधा कार्य द्वित्व से प्रबल से क्या ज्ञापक हुआ, रिदित करने से क्या ज्ञापित हुआ, क्या कैसे द्वित्व, धातु से द्वित्व कैसे हो जाएगा, लिट लकार में या कौन नीति नीच, हाँ क्यों नीच कौन से द्वित्व क्यों हो जाएगा, हाँ नीच करेंगे चंग आएगा, चंग से द्वित्व होगा, ऊनी चंग द्वित्व होगा, हाँ पहले ह्रस्व कैसे होगा, ह्रस्व हो जाएगा तो ये क्या करेगा, निषेक, निषेकन से ह्रस्व नहीं होगा, ह्रस्व से द्वित्व हो जाएगा, तो फिर क्या हुआ, नहीं द्वितीयकरण व्यर्थ कैसे हुआ, द्वितीय ह्रस्व को निषेध कर दिया, निषेध करने से ही द्वित्व हुआ, गिरनी को द्वित्व हुआ, रिदित करने से ही रसो का निषेध हुआ, तो ये रिदित करने से निषेध रसो का निषेध हुआ, नहीं तो रसो हो जाता है, ऐसे रिदित क्या पहले रसो नहीं होगा तो व्यर्थ नहीं होता, रिदित करना क्या चलते क्या, पहले यदि द्वित्व कर देंगे पदाकार्य पहले होगा, ओनी अपने धातु ऋकार ईत संज्ञा के ही, ये संज्ञा जो किया किसके लिए, नागलोपी सास रिदिता उनसे निषेध करने के लिए, किसको निषेध करने के लिए, उपध्रास ओणी धातु ओण, ओण से नीच हुआ ओणी बन गया, आगे चंग आया, ओणी का आगे आठ आगम होता है वृद्धि होती, किंतु जहाँ मांग लगा देंगे वहाँ आठ आगम नहीं होगा, ओण्य ओणी चंग ही, चंग से द्वित्व हुआ, द्वित्व सजादेव द्वितीय सन्नी को द्वित्व होगा, वहाँ द्वित्व पहले होगा या नौ चंग उपध्रास पहले होगा, यदि ह्रस्व की अपेक्षा द्वित्व होता है नित्य, नित्य है ना, नहीं ह्रस्व करेंगे तो भी द्वित्व हो सकता है, और ह्रस्व नहीं करेंगे तो द्वित्व हो सकता है, किंतु ह्रस्व नित्य नहीं है, द्वित्व हो जाएगा तो उपधा में वो नहीं रहेगा, तो नित्य कौन हुआ, द्वित्व पहले द्वित्व हो जाएगा, यदि तो द्वित्व हो जाएगा तो ओणी न तो बन जाएगा, ओणी न तो बन जाए तो उपधार्ष नहीं होगा, उपधार्ष प्राप्त नहीं होगा तो रिदित करना व्यर्थ हुआ, तो ज्ञापन करता है कि पहले उपधा कार्य होना था, होना है, नौ चंग उपधा हर्ष से पहले हर्ष प्राप्त है, उसको निषेध करेगा। रिदित होने से नागलोपी शास्त्री दिता, तो उसे निषेध हो जाने से अब पहले ह्रस्व नहीं होगा, द्वित्व हो जाएगा, उन्नीनातुरु बन जाएगा। यदि पहले द्वित्व हो जाता तो उपधारस प्राप्त ही नहीं, जब प्राप्त ही नहीं तो उसको निषेध करने के नागलोपी शास लगाने के लिए रिदित कहना व्यर्थ होता है। तो व्यर्थ करके क्या ज्ञापन करेगा? हाँ, उपधा कार्य प्रबल, इसलिए उन्हें रिदित करना, ये उपधा कार्य में द्वित्वात् प्रबलम। तो द्वित्वात् प्रबल जो उपधा कार्य, वहाँ तो उपधा ह्रस्व, उपधा का ह्रस्व प्राप्त है, ह्रस्व प्रबल होगा। यहाँ तो नित्यम अपनी द्वित्वम गुणे न बाध्यते, गुण गुण से बाधित तो क्यों होगा? गुण भी उपधा कार्य है क्या? गुण भी उपधा कार्य है, तो ये भी उपधा कार्य होने से प्रबल हो जाएगा। किंतु वहाँ था ह्रस्व, यहाँ है गुण, दोनों समान है, उपधा कार्य दोनों समान है। तो सामान्य अपेक्षा होने से सामान्य अपेक्षा ज्ञापक, तो ज्ञापक सामान्य अपेक्षा उपधा कार्य प्रबल हुआ। किसके अपेक्षा? द्वित्व भी उपधा कार्य प्रबल हुआ। सनिवंतर्ध भ्रष्ज दम्भु नहीं हुआ, सनिवंतर्ध भ्रष्ज दम्भु श्री श्रीयूर्ण भर ज्ञापी सनाम सनिवंतर्ध भ्रष्ज दम्भु श्री श्रीयूर्णु भर ज्ञापी सनाम कितने पद है मालूम? दो पद है, सन एक अलग है, आगे इवंत अर्ध, इवंत में ईव अंत में हो तो इवंत, ईव वकारांत हलंत है, ईव अंत से इवंत, तीन पद नहीं दो पद है ना, इवंत अलग पद नहीं, ईव अंत जिसका इवंत, आगे रिध गुण हो गया इवंत अर्ध भ्रष्ट दम्भु श्री श्री श्री श्री में दो है, श्री में क्या क्या है, श्री श्री अश्वी आगे यू उर्ण में सवर्ण दीर्घ हुआ, श्री तो अलग है, यू और उर्ण मिलकर के यू उर्ण भर ज्ञापी असन, ये सब को द्वंद्व करके षष्ठी बहुवचन है। सन्नी कितने क्या भी होती है? सप्तमी, तो कितने पद होगा? इवंतर्ध भ्रष्ज दम्भु सब षष्ठी बहुवचन, इतर तो दंत करे बहुवचन, सन पर रहते इवंत इवंतेभ्य षष्ठी बहुवचन, इवंत से पर रिधादिभ्यश्च सन ईट भाष्यात, सन के विकल्प से ईट होगा, धातु के अंत में ईव हो तो ईवंत, जिनका इवंत ऐसे दिव धातु दिव ईव अंत में ईव अंत में हो, और भ्रष्ज रिध पहले रिध इवंत रिध गुण हो गया, रिध भ्रष्ज दम्भु श्री श्रीयु यु उर्ण भरज्ञपी और सन भरज्ञपी सना सनि सप्तमी अंत सन पर रहते, तो सन को इन धातु से पर इत सन को ईट होगा विकल्प से, तो विकल्प से ईट होने से पहला रूप किसका दिया है? दिव धातु, दिव धातु इवंत है, इवंत है, तो ये आगे सन हुआ, सन से दिव धातु सेट है, अनिट है, सेट है, सेट से नित्य ईट प्राप्त होता है, क्योंकि ये विकल्प से करता है सन विकल्प से, जिस पक्ष में ईट हो जाएगा तो अलग, ईट नहीं होगा तो ईट अभावे हलंताच से कित हो जाएगा सन, ईट नहीं होगा तो जलन जलादि मिल जाएगा, सन जलादि होगा, ईट होगा तो कित होगा, ईट होगा तो कित नहीं होगा, कितने होगा तो पुगंध गुण हो जाएगा, हो जाएगा, ईट होगा तो ईट नहीं होगा तो कित होगा, कित हो तो गुण नहीं होगा, गुण नहीं होने से अभी दिव अग्र स दिव अग्र ससन हुआ, सन से कित होने से छो सूट अनुनासिक के छकार वकार सूट होता अनुनासिक और झलाती कित गित होने पर क्या करता है छो सूट अनुनासिक अनुनासिक पर हो क्वी पर हो झलादि कीत गीत यहाँ झलादि गीत है कीति है, जलादि कीति कौन है? सन जलादि है, जल में साधा है, हैं? नहीं तो बोलने के लिए पड़ेगा तो फिर नहीं आएगा। आता है कौन है? सरल है। जल में क्या आते बोल सकते हो? बोलो जब कैसे यह नहीं आएगा। अच्छा अच्छा हाँ, ऐसा अभ्यास करना है ये इनको अनुबंध को छोड़ कर बोलने का है, मालूम है? बोल सकते हो ना? बोलो हाय वर्ष हाय वर्ष बोलो, किंतु अलग अलग हुआ ऐसा बोलना, बीच में बराबर होना चाहिए। कौन बोलेगा बीच में? बीच ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ ईद संघ का बनना था, ऐसा पता नहीं चले। बोल सकते हो? हाँ सा हमें थोड़ा हो गया। बोलो हमें तो क्या हाय वारा। और कौन बोलेगा? चट तो बोला था। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा ये हो गया हलंताच कित हो गया, छो से बकार को उठ हो गया, वह को उठाने पर वह को होगा ऊ, दी में ई है, वह को ऊ हो गया, ई कौन से लगेगा? यौन से क्या बनेगा? द्यू, द्यू को द्वित्व हुआ, द्यू द्वित्व होने पर अभ्यास में हराई से सो हो जाएगा तो क्या रहेगा? दी दू दू द्यू। अच्छा द्यू को फिर ऊठ दीर्घ है, दू द्यू सती, द्वि में ऊ दीर्घ कैसे होगा? ऊठ जो है दीर्घ, दू द्यू सती बन गया। किस पक्ष में? जिस पक्ष में ईट न होगा, जब ईट होगा दीप अग्र स पुगंत गुण देवी स द्वित्व हो गया, द्वित्व होने के बाद रस हो जाएगा दी देवी सती। आगे इवंत हो गया, इवंत के आगे क्या धातु है? इवंत रिद, रिद का नहीं दिया, आगे दिया शिव। हाँ अच्छा ये जो देखो नीचे टीका में दुद्यु सती दिया ना, दुद्यु सती में अजन अजन इति दीर्घ कहा, अजन इति दीर्घ की आवश्यकता है? अजंग मासा नहीं ऊठ दिवक उठा तो हाँ ऊठ ऊठ दीर्घ है, अजनित नहीं। ईट बक्षे दिदे विषयति हो गया, जलादिन से स्थान कित नहीं हुआ, ऊठ नहीं हुआ, लघुपत गुण हो गया। आगे शिव धातु, हाँ शिव भी इबंत है, शिव तंतु संतान है, शिव में शिव इबंत है क्या? इबंत का दूसरा उदाहरण है शिव धातु। शिव के आगे शिव धातु ईट जब नहीं होगा तो इसी प्रकार बन जाएगा, क्या होगा वहाँ भी हलंताच कित हो जाएगा, कित होगा, कित होने के बाद वकार को उठ होगा किस सूत्र से? हाँ शिवन से क्या बनेगा? शिव, शिव हो जाएगा यण होकर के ऊठ होने के पर शिष्यु सती, सुष्यु सुष्यु सती, सुष्यु सत्य में सु के आगे धातु के सकार का सत्व होना चाहिए, सत्व आदेश प्रत्यय शिव धातु और उपधा में उपधानी शिव धातु है, प्राप्त है ना? नहीं शिव धातु शिव के शिव तंतु संताने तो वहाँ नियम है स्तौतिण्योरव शण्यभ्यासात, अभ्यास से पर सव को सत्व होगा, शनि सन पर हो तो कहाँ होगा? स्तौति न्योरेव, स्तु धातु नी धातु दोनों का होगा, स्तौति न्योरेव न्यो नी पर हो तो वक्षमाण नियमात न स सुष्टु सति में अभ्यास से पर सकार को स नहीं हुआ, समझ आया? अभ्यास से पर सत्व प्राप्त था किस सूत्र से? आदेश पदे सत्व प्राप्त था, वहाँ वहाँ नियम आगे आएगा स्तौति न्योर शण्यभ्यासात, शण्यभ्यासति कहाँ दो छत दो सात, अभी अभी आने वाला है, देखो दो सात में दो चौसठ में स्तौतिण्य रोशन अभ्यास इन पर से अभ्यास इन से पर स्तौति नियंतरव सस्य सस्यात सभूत शनि, शनि दिया सूत्र में शनि, शनि में तो शन का सप्तम तो शनि कर दिया, शनि के शनि के सकार को सत्व होने के बाद न हो गया आठ गुबा में शनि, मतलब शनि के सकार को सत्व होगा तभी सूत्र लग गया। जहाँ शनि के सकार को सत्व नहीं होगा सूत्र नहीं लगेगा। तो सत्व होने के बाद अभ्यास पर जो सत्व होता है किस किस को होगा, स्टूत धातु को होगा और नियंत धातु हो तो यहाँ दिव शिव धातु है तो सत्व नहीं हुआ। दोनों में सुस्यु सत्य में शिष्य भी सत्य में दोनों में सत्व नहीं हुआ। नहीं तो शिष्य भी तो अभ्यास पर आदेश प्रत्यय से सत्व है। प्रथम को प्राप्त है सत्व, प्रथम सकार को सत्व प्राप्त है ना, नहीं क्यों नहीं, क्या निमित्त सी में ई है ना, हाँ लिखा जाते थे पहले पर में सी में जो ये पर है पूर्व में पुस्तक देख रहे बोलो, शिष्य भी सत्य में सी में ई पहले या बाद में है, बाद में पता चलता है हाँ ये इसलिए नहीं। अच्छा और किस आगे दूसरा उदाहरण रिद्ध धातु का ई पर आ गया बीच में आप एपसति ये क्यों दिया बीच में सुषित हो दिया हृदय धातु शनि ईसती रूप में वक्ष न आप। अच्छा उसका वो लगेगा ठीक है, हृदय में आ गया हृदय धातु सहन करने पर ये लगेगा पहले आप ज्ञमटी रिधाम ईत आप ज्ञपी और रिध ज्ञपी और रिध में यन हो गया ज्ञपी रिधाम कितने धातु है आपली ज्ञपी और रिध आप ज्ञपी रिधाम ईत ऐसा अच ईत सात साधु शनि अ को ई हो जाएगा साधि शनि सन कभी साधि होता है क्या हैं कभी कभी ईट होगा तो साधि नहीं रहेगा साधि कहने का तो जहाँ ईट नहीं होता है। तो यहाँ पहले आपका दे दिया उत्तर उदाहरण आप धाव से सन करेंगे आप स आप धाव से पांत में आता है आप पहले अनेटे आप के स है साधि सन मिल गया तो आपके अच को ई हो जाएगा ई भी बन गया ई पग्र स फिर द्वित्व किसको होगा ई स पी कहाँ द्वितीय है अच्छा द्वितीय होने के बाद अत्र लोपोभ्यासस्य अभ्यास से लोप हो जाएगा। अभ्यास का लोप होने पर लोपन से खाली रहा ईप आगे स ईप सति ईप सति बन गया आप तो मिच्छति ईप सति। यहाँ बीच में शनि मेमा इति आरभ्य यद उक्तम तत्र अभ्यास से लोप से आता। ये जो पहले आया था शनि मेमा घुर अभ लभ पत कहाँ से तो आया था आगे आएगा इसमें नहीं आया आगे आएगा ये संख्या के अनुसार हाँ आगे शनि में माघुर अभ लभ सक पद अच्छा इस तो यहाँ से लेकर के जो विधान किया गया तत्र अभ्यास से लोप स्यात अभ्यास का लोप हो जाएगा। लोप होने पर ईप्सति आप तो मिच्छति ईप्सति बन गया। इसी प्रकार रिद्ध धातु से सन करेंगे तो अर्धितुम इच्छति विग्रह अर्धितुम इच्छति रिद्ध से सन हुआ सन होने के बाद रिद्ध धातु ईट विकल्प से किस सूत्र से होगा शनिवंतर्ध जब ईट नहीं होगा वहाँ साधि सन मिलेगा मिलेगा तो आप ज्ञ प्रधाम ईट से ई हो जाएगा अच ई हो जाएगा रिद्ध धातु से अच है री को अ हो जाएगा ईद हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ईर हो जाएगा उरण पर हो जाएगा ईर इर्ध इर्ध हाँ ईर्ध अग्रसर द खर्च का त हो जाएगा ईर्थ स तो ईर्थ सन से द्वित्व होकर के अभ्यास लोप हो जाएगा तो बन जाएगा ईर्थ सती क्या बनेगा चरत्वम किसको हुआ धकारु किस सूत्र से रपरत्व किसको हुआ ई कहाँ किस सूत्र से हुआ आपके विधान किसको ई हुआ री को ई होने पर रपर हुआ चर्त हुआ ईर्थ सती विग्रह क्या है अर्धित मिश्रति बुद्धि अर्थ कही यहाँ अभ्यास का जो लोप होता है अलुंत्य अलुंत्य से अंत्य अलग लोप होना चाहिए। अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास का लोप होगा तो अलुंत्य परिभाष से अंत्य का लोप होना चाहिए। पूरा को लोप होना नहीं, क्यों लोप हुआ? अर्थवद ग्रहण नाना तक परिभाष लगेगा, अनभ्यास अभ्यास में तो नहीं लगेगा, तो अनर्थक होने पर अभ्यास का लोप होना चाहिए, चाहे ना नहीं। हाँ, यहाँ हलादि शेष से ही अंत्योलोप सिद्ध था। अभ्यास में हलादि से था, अभ्यास में तो एक अच रहेगा, दो अच रहेगा क्या? तो हलादि से अंत्योलकार लोप प्राप्त था ना नहीं। हलादि से अंत्योलोप यदि सिद्ध है तो उसको ग्रह संग्रह करने के लिए अत्र लोप सबका संग्रह करने के लिए अत्र लोप अभ्यास से अत्र जो पद दिया है व्यर्थ हो जाएगा। अंत्योलोप सिद्ध था, अंत्य हल्का लोप प्राप्त था, सिद्ध था, अंत्य हल्का लोप हो जाता तो अत्र जो दिया है व्यर्थ प्रसंगा तो अलंत परिभाषा नहीं लगता है, लगती है। ये कहीं दिया है, लिखा है भाष्य आदि में कहीं होगा। सूत्र चतुर्विहित कार्यम अत्र अनेन परामर्शते, तो इस किस पुस्तक में ऐसा है नहीं, ऐसे में किसी व्याख्या में सूत्र चतुष्ट तो हलादि नाम हलादि शेषि अंत्यलोपे सिद्धे तेषा संग्राहक अत्र पद व्यर्थ प्रसंगात अलुंत परिभाषात्र न प्रवर्तते, इसलिए पूरा अभ्यास को लोप हो जाता है। अर्धित मिच्छति ईर्थति बन गया, ऋद्ध धातु के बाद भ्रज धातु हो जाएगा, भ्रज प्राके भ्रज भ्रज धातु सेठ अनिट है, अनिट आता है भ्रज आता है। हाँ, तो ऐसे ईट विकल्प से होगा किस शनिवंतर था ईट जब नहीं, अच्छा ईट जब नहीं होगा, अच्छा ये इसका रूप नहीं दिया अर्धि दिशति, हाँ दिया है ऋद्ध धातु से ईट होगा तो ऋद्ध ईस वहाँ सन की तो हो नहीं होगा, गुण हो जाएगा अर्धि स धी को देते होगा अर्धि धी सती, क्या मानेगा अर्धि दी तो किसको होगा धी को, अर्धि धी सती मान गया। ब्रज धातु से सन होने पर जब ईट नहीं होगा, ब्रज अग्रस ईट नहीं होने से कित हाँ नहीं करने के साथ सस्य चुतन स, हाँ ये पर दिया है सन सन ईट नहीं होने से सन ईटी तो दे दिया सन ईटी सन को ईट होने पर भ्रज रूपधय रमनेतर श्याम राम होता है, राम आगम नहीं होगा तो बन जाएगा विभ्रजी सती दे दिया। विभ्रजी सती में भ्रज धातु सन भ्रज पाके स हुआ और ईट पक्ष में हुआ भ्रज रूपधय रमन भ्रज सन साधित्व अभावात नहीं वो हो गया अर्धि सति हो गया। भ्रज धातु सन ईटी भ्रज रूपधय ते रमागम प्राप्त रम विकल्प से रम नहीं होगा तो विभ्रजी सति बना विभ्रज भ्रज अगर स ईट हुआ भ्रजी स भ्रजी सदी दित हो के अभ्यास में ब हो जाएगा सन्यत से बी हो गया विभ्र विभ्रज स के सकार को सोतन से स स को ज फिर झलांजस झस से ज भ्रज बन गया राम अभ्याव पक्ष में राम होगा तो अलग रूप बनेगा। विभ्रज अगर स को ईट विभ्रजी सती विभ्रजी सती में यहाँ किस पक्ष हुआ ईट पक्ष में जब राम आगम नहीं हुआ, ईट पक्ष में राम आगम होगा तो किसको राम होता है रोपधेव भ्रम र उपधा तो जाए भर्ज हो जाएगा विभर्जी सती बन गया विभर्जी सती। किस पक्ष में हुआ ईटी ईटी राम आगम पक्ष भ्रज सहित होकर बन गया। आगे विभ्रज तब ईट नहीं होगा राम आगम नहीं हुआ रमाय भ्रज भ्रज सहे भ्रज से सकार के लोप हो जाएगा भ्रष जाएगा सहने पर उसको भ्रष जाएगा स भ्रष भ्रष स साढ़ु का शिष्य क आदि सप्र भ्रक्ष द्वित हो जाएगा अभ्यास में सन्यात हो जाएगा विभ्रक्षति क्या बनेगा विभ्रक्षति। और ईट आभे में राम जब नहीं राम आगम अभावे रूपम राम होगा तो क्या बनेगा विभ्रक्षति राम नहीं होगा राम होगा तो हाँ विभर्षति वहाँ र अ दोनों चल जाएगा विभर्षति दे दिया रूप विभ्रक्षति में राम आगम हुआ है नहीं विभ्रक्षति में विभर्षति में हुआ ईट हुआ ना नहीं नहीं हुआ तो कितने रूप बनेगा ईट विकल्प से और पहला रूप क्या है विभ्रजी सती ईट पक्ष में राम अभावे दूसरा विभ्रजी सती ईट पक्ष में रामे विभ्रक्षति अनिट ईट नहीं हुआ तो राम अभाव है राम हो गया तो तीन चार हो गया। आगे भ्रष दम्भ हुआ या दम्भ धातु दम्भ से सन हुआ द्वित्व होगा दम्भ इच्च दम्भे अच ईत सात इच्च साधु सनी ईत और ईत दोनों प्राप्त है इच्च ईत की अनुभूति है और इच्च ई और ई होगा साधु सनी दम्भे के अकार को ईत ई और ई होगा साध सन पर हो तो यहाँ दम्भ में म भ दो वर्ण है दो वर्ण होगा तो सूत्र लगेगा इत होगा साधि सानी पर में चाहिए दो व्यंजन होगा तो होगा पहले आया था किसी में है हल ग्रहण जाति पर इसमें दिया कहीं पहले आया था इसी में दिया है हल चेत यत्र दिया मूल में हलंता चेत्यत्र हल ग्रहणम जाति परमित उक्तम तेन सन कित्वा सन कित हो गया कित उनसे दम्भ के उपधा के लोप हो गया दम्भे के उपधा लोप हुआ किस सूत्र से अनिता दब हो गया दब अग्र स है ईच हो गया दिव खरीच से प हो गया हाँ एकाच वस वस हो गया धप धपन से ईत हो गया धीप धीप धीप दो बन गया धीपसति धीपसति धीपसति में ई कहाँ से आया दम्भई से अरे धीपसत में दीर्घ किस सूत्र से हुआ है उसी सूत्र से दम्भ ईच में ईत ही दोन हो गया धीपसति बन गया जिस पक्ष में ईट नहीं हुआ जिस पक्ष में ईट होगा दम्भी स धातु हो जाएगा धातु क्या होगा दम्भी स द्वित हो जाएगा किसको द को और दी कहाँ से आ गया सन्यत दिदम्भिस क्या बन गया धातु दिदम्भिस तिप सब दिदम्भिसति बन गया